ensam ikväll på ett stadshotell. Någonstans i Sverige en septemberkväll. Så grått och kallt är det utanför. Sitter och undrar vad de andra gör. Ja, de är säkert ute och vänder upp och ner på stan. Jag känner mig trött så jag stannade ensam kvar. Men i tystnaden omkring mig tänker jag på dig. Och jag önskar att du var här hos mig. Att det kan vara så svårt att vara ensam. Att man kan längta så efter någon. Du har väl aldrig anat ändå att jag kunde känna så. Du har väl aldrig någonsin varit ensam. Du har väl aldrig känt det så här. Men om du ändå, ändå försöker förstå att jag kunde känna så. Jag hör musiken som spelar och spelar på nedre plan. Jag går fram till ett fönster, stirrar ut över stan. Alla gator är tomma, det är tyst och kallt. Men plötsligt finns du överallt. En sömnlös natt i en annan stad. Jag känner mig ensam, men ändå glad. Imorgon när jag vaknar upp igen är jag på väg till, baks till dig min vän. Att det kan vara så svårt att vara ensam. Att man kan längta så efter någon. Du har väl aldrig, aldrig anat ändå att jag kunde känna så. Du har väl aldrig någonsin varit ensam. Du har väl aldrig känt det så här. Men om du ändå, ändå försöker förstå att jag kunde känna så. Du har väl aldrig någonsin varit ensam. Du har väl aldrig känt det så här. Men om du ändå, ändå försöker förstå att jag kunde känna så.